che d'industria si delela. Ham nave pa to poblena, problemi oči un šon po vrena. Pret, a čašte a veto ne kvena. Fame is the devil, po se na duš ty, u njem kejt je level. I šamar me ty, bo ti se kur ty special. Kur s komu ty, never, se qa do qeboj na obar jeshëm. Ti ka zëm qa po dal me bo, kur në gjuj me lejna. Ti ka zëm qa po dal me bo, kur e djen qët mu me lejna. Pojmë do bira fesit Lejla të për neve Për dy gishtin e mesin Loja s'luhet qoshe Që ta bihin a mesit Me arti vojna domë Si put balkoma mesit Na përrina ku tjerë Gjaku të e nëzhe Karvani 200 orë Ju si qeni të e le Zvjetra si kom shita Motreja ti kom ble Gishti jo kalkon Njer komun një angre Hajde ti kalzëm Nëse nuk po besën Pam po Hajde ta shlujna me Lejla Nëse nuk po besën Pam po Hajde ta shlujna me